Kur Mahita bedava kurtan na od. Da ona Rusu na vera sam Juma širok. Na vera sam će hijrat oko. Na yo khawal Juma na sidi Quba ki bunyat ke kho. Be Madine to ibeta che dakhil shu. Na dar sana mah ke na vera sam na Juma bunyat ke kho Masjid Nabawi che adigi. Dar ye do itmanan ro kanu da gine wakhas. Aw na rin Rusu na vera sam be khul kur jok. خود نبی علیه السلام جمعه چه اونو در سر به منزه زیانه و چه منزه بکره یه طرف تاوا در یه مدرسه حیثیت لره درش تدریس و بکره دین و بکره در احکام و مسائل باید در بل طرف تاوا یه جهادی سنتر و جهادی مرکز مجاهدین و تشکیل نواته که در بل طرف تاوی در یه پارلمنت حیثیت هم لره چه ای که بس صحابه کرام را جمعه که در مشوری و بکره هم که در او بل طرف تا هغه داسې و چې هغه صحابه کرام چې د هغوی کورونه نه و بالبچې نه و اولاد یې نه و بیبیانې نه وې مهاجر غریبان صحابه کرام نه او مسجد نبوي کې اوسېدل هم نو مسجد نبوي دا یو وړوکی جومات سل ګزه تقریبا د هغوی د یو دیوال اوږدوالی او نور هم تقریبا دې اندازه کې و ده زمونږ ګزونه تقریبا 500 ګزونه دې جوړېږي وړوکی جومات و خو د دې نه را تقاضا به تي پوره کېدله د جومات د جوړېدو نه وروسته نبي علیه السلام یو بل کار وکړو هغه دا و چې نبي علیه السلام د ننني تعلیم کردې بیان دی چې نبي علیه السلام د مسلمانانو منځ کې ورورولي جوړه کړه مهاجر او انصوار دوه قسمه صحابه کرام وو نبي علیه السلام دا د انس بن مالک رضی الله عنه کور ته راجمع کړل لس کم سلو کسانو مهاجر او انصوار نیم مهاجرو پنځه سرویخ مهاجر صحابه کرام او پنځه سرویخ انصوار یعنی ټول لس کم سل کسان د دې مابین کې رورولي جوړه کړه ستاسو په د یو بل سره رورولي کوئ د یو بل سره غمخورګي او همدردي به کوئ او د یو بل نه به میراث هم وړئ خپلوان به میراث نه وړي مړی چې وشي په تاسو کې نو خپلوان به میراث نه وړي بلکې د چا منځ کې چې رورولي جوړه شوې دی به میراث وړي د جنګ بدر پورې دا قانونو بے جنگ بدر کی روس سے قانون رالے چوہول ارحام بعد مولا بی بعد صورت انفال کا یاد رائش نو دا کم دا میراس دا غچو دا ختم شو مہاجر و انسواری بچی دیو بند میراس فول دا حکم ختم شو بیا حکم داو چی خپلوان با دیو بند میراس فلی آخو رولی با باقی رولی با ختم دی و بارحال نبی علیہ السلام دا مہاجر و دا انسوار منز کی رولی جوڑا کلی دا او هغه رورولي هغه داسې یو قوي او مضبوطه رورولي وه یو واقع کې راځي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او سعد ابن ربی عبدالرحمن ابن عوف دا مهاجر صحابي دی سعد ابن ربی انصاري دی نو د دې دواړو منځ کې نبي علیه السلام رورولي جوړه کړه نو دا سعد ابن ربی دی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه ته وایي چې اندي اکثر انصاري مالم زما په ټولو انصارو کې زما مال ډېر دی زه مالدار یم زه خپل مال تقسیموم نیم مال به زما شي او نیم به ستا شي دې مهاجر صحابي ته وایي یعنې د هغه وخت انصوار صحابه کرام شي د مهاجرینو سره دونه غټه همدردي وه چې زما مال دی نیم مال به ته وایې او نیم به زه وایم او بیا ورته وایي ولي امراتان زما دوه بیبیانې دي فانظر اعجبهما الیک فسمها لی اطلقها و زما دوه بیبیانې دي دې دوه بیبیانو کې چې ستا کومه یوه خوښه یي نو هغې ته به زه طلاق ورکړم او ته ورسه نکاح وکړه دا انصواري صحابي دی مهاجر ته وایي یعنې دونه ایثار و دونه همدردي او دونه قرباني و د هغه وخت په انصوارو کې نو هغه مهاجر صحابي ورته وایي چې بارک الله لک فی اهلک و مالک و این سوقکم الله تعالی دې ستا په مال او بال بشکې ول برکت وغورځوي وغورځوي ما ته بازار وښي او بازار چېرته دی هغه مهاجر هغه مهاجرین هم داسې عجیبه مهاجرین وو چې هغه هم داسې یو عجیبه همدردي وه په کې چې هغوی به هم دا نه ویل چې انصوارو خو موږ په مال او کورونو کې شریک کړو نو راشه قبضه پرې ولګوه بلکې هغه انصوار داسې وو چې هغوی به صرف د خپل ضرورت شی به هغه مهاجر وو همداسې مهاجر وو شایی و سر دخل زورت شده انسوار ناخسته بی زورت شده بیتی ناخسته بیا چې کله الله تعالی جهادونه وشو، الله تعالی د دې ولاس غنیمتونه راوستل او مهاجر صحابه کرام مالدار شو، نو انصار ته هغه خپل داغي غشین هم واپس کړل. نو دواړو جانبیانو ته یو ډېره عجیبه فضا جوړه شوه وه، یو عجیبه همدردي او یو بل سره همکاري وه، او عجیبه ورورولي د هغې منځ کې جوړه شوه وه. تر دې چې دې ته تیار شو انصار صحابه کرام چې مهاجر ته څه وایي، زما دوه ښځې دي چې کومه یوه ستا خوښه وي هغې ته به زه طلاق ورکړم او ته به نکاح وکړم. نو صحابي ورته وایي چې الله تعالی دې ستا په کور کښې او ستا په مال کښې برکت وغورځوي، ما ته بازار وښي او بازار هم چېرته دی. نو هغه وخت کښې د بنو قینقاع چې کوم بازار وښي عبدالرحمن رضی الله عنه ته وښوده. نو هغه وخته چې کور ته راته نو سه مزدوري بازار کښې کړې وه، ځان سه پنیر او غوړي راوړل، سه پنیر او غوړي بیا ګټلي په مزدورۍ کښې. دی یو څو ورځې همدقرنګې بازار ته ووته او خپله مزدوري بیې کوله. یو ورځ راغی، ژیړ رنګ پرې پورې دی. نبی علیه السلام ورته وایي مخ یم، څه چل شوی؟ ژیړ رنګ د باندې پورې دی. نو هغه رسول الله ما خو نوی واده کړی دی. هغه نبی علیه السلام وایي څومره مهر دې ورکړی؟ وایي د یو بمبتې په مقدار باندې سره سر مې ورکړي دي. نه وه صحابي ځان له مزدوري وکړه او پیسې یې پیدا کړې او په هغې باندې بیا ځان له نکاح وکړه. خو بهرحال دونه عجیبه خوږه ورولي د هغې منځ کښې جوړه شوله چې د یو بل نه به داسې قربانېدل. یو ځل انصار نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یو قسم بیا نه او بیا نه اخوانن دخیل، زمونږ او زمونږ د ورونو منځ کښې کجورې دا تقسیم کړه. د انصارو زمیندار خلک وو، د مدینې طیبه انصار چې وو دا زمیندار خلک وو، خپل پټي وو، باغونه وو او د کجورو باغونه وو ډېر زیات. نو دغه انصار نبی علیه السلام ته وایي چې زمونږ او د مهاجرو منځ کښې دا باغونه تقسیم کړه. نو هغې وویل چېره دا خو مناسب نه دي. نو بیا ورته دغه وایي دا مهاجر صحابه انصارو ته وایي چې پتک فون المعونه ونشتک کوم بی ثمره، تاسې د دې باغونو خدمت کوي او میوه به هم شریکوي. نو باغونه او پټي د چا وو؟ د انصارو. خو مهاجرو به د هغې خدمت کوو او میوه به یې خپل منځ کښې تقسیموله. دا یو طریقه وکړله. دونه د هغې منځ کښې د یو بل احترام او د یو بل اعزاز او دونه د یو بل نه قربانېدل. نن سبا د مهاجرینو سره کومه وضع شوې ده یا موجوده وخت کیسه کېږي؟ که زمونږ او ستاسو دې وخت کښې بنیادي د مهاجرینو مستاق هغه مجاهدین دي چې هغه د بار ملکونو نه تاغیري افغانستان کښې یا عراق کښې یا پاکستان هر ځای کښې چې، نو اصل کښې مهاجر هم دې دور کښې دغه خلک دي چې هغه د دنیا د مختلفو ګوټونو نه راجمع شوي دي، چې په هغې کښې د جزیرة العرب خلک یې میلي سعودي خلک، دارنګې د مراکش او د الجزایر، تاجکستان او د ازبکستان او د روس او د چین، د دنیا د مختلفو ګوټونو مجاهدین، یو موټی مجاهدین راجمع شوي. نو دې وخت کښې د مهاجرینو اصل مستاق هم دقه خلک دی، خلک چې نن سبا د القاعده په نوم باندې یادېږي او د القاعده په نوم باندې مشهور دي، یا حکومتونه ورته نور نومونه ږدي، دهشتګر او یا نور او یا نور نومونه اروپا کښې، او یا بنسټپالي او یا بنیادپرست او یا نور نومونه ورته ږدي. نو دې وخت کښې اصل کښې د مهاجرینو مستاق دغه خلک دي. اوس دا خپل ایمان د صحابه کرامو د ایمان سره تړل پکار دي. کنه الله تعالی څه وایي؟ آمنو کما آمنا صحابه و شانته ایمان راوړئ. نو د صحابه په ایمان کښې یوه خبره دا هم وه چې هغې دې مهاجرینو له څنګه پناه ورکړې وه، څومره د ټولې دنیا فتنې ته ملا تړلې وه د دې مهاجرینو په سر باندې. نن سبا ډېر خلک د علم سره یا د تبلیغونو یا د نور دیني کارونو سره د مهاجر پناه ته تیار دی، ښه کورونه آباد کړي، په لکونو روپۍ پرې خرچه کړي، په دیرو یې لکونو روپۍ خرچه کړي. په مجاهد چې او بیا مهاجر شي، نو د هغه په کور او د هغه په دیره کښې د یوې شپې ځای د یو مجاهد د پاره نه وي، یو مهاجر د پاره نه وي. مخکې یو ځای باندې راتللو، یو سړی او ډېر ښه آبادي کړې وه، ښې دیره ورڅې جوړ کړي وو. ما هغه ملګري ته وکړو ډېر ښه آبادي کړې ده، خو دا داسې آبادي ده چې دې کښې که سبا د یو مجاهد ضرورت شي او د یو مهاجر ضرورت وي، نو د یوې شپې ځای کښې د مجاهد نه شته، نو اګر که لکونه روپۍ پرې ولګوي. نن سبا خلکو باندې دا بوج کېږي او د دې ټکي نه ډېر ځان ساتي او یېرېږي چې چګنه بس یو شین تاب در مې به سر راځي یو اسمان را باندې را لسکوري کیدا سی په یې رای خلک وخت یې رای څنګه دی مهاجر سره یو د مجاهد سره زما تعلق یو یا ګندارا سپور شو خلک را باندې خبر شین دا بس کی کور مې وران شي را باندې بمبار شي یا باندې تجارت خراب شي دکانداری او نوکری او پنشن باندې خراب شي دي سوچون راخستي بیا خاص کر کم خرج د ایمان د جرت بحث کوي او د ایمانیاتو بحث کوي دغې نه دا تپوس پکار دی ایمان ځینې خلک د ایمان بحث کوي خو ایمان بیرته پیژني نه او په حقیقت یې پوهېږي نه ګوره ایمان دا د ډېرو اعمالو نه جوړ دی د ایمان کمی زیاتی دا د اعمالو سره راځي نو د ایمان یو شاخ او یو جز سره اول دا خبره ده چې د یو مهاجر سره د یو مجاهد سره همکاري وکړی شي هغوی له پناه ورکړی شي هغوی له ځای ورکړی شي هغوی سره تعاون وکړلی شي او د الله تعالی مطالبه هم څه ده چې د صحابه و شانته ایمان راوړئ نو صحابه په ایمان کې دا خبره وکړه نه مهاجرینو څومره مرسته کوله هغه مهاجرینو هغو مجاهدین له څنګه پناه ورکړې وه د تمام عربو دشمنۍ ته یې ملا تړلې وه د دغه مهاجرینو سر باندې د قریشو دشمنۍ ته یې ملا تړلې وه د یهودو دشمني وه د منافقینو دشمني وه نن سبا خلک ویره اوس څه وکړو خو ظلم غواړي خو نشو کولی هر سړی سیړي دی او کور راکور سیړي دی د دې نه خلک ډېر زیات تېرېږي او څه وکړو یاره څوک ملګرتیا نه کوي او دا خبره ترې کوي پورې د نبي علیه السلام سره یو موټی صحابه کرام د نبي علیه السلام صحابه کرام د هغې ته څنګه قوي دشمني ور په غاړه وه یو طرف ته د هغې تعداد ته وګورئ چې د هغې تعداد څومره کم و د مدینې طیبې که نارینه و که زنانه وې که ماشومان وو که سپین ګیري وو د جنګ احزابو پورې د هغې ټولو تعداد لس زره ته هم نه رسېده او بل طرف ته دشمني څومره قوي دشمني کوله د قریشو دشمني وه د عربو په ټول باقي عربو دشمني وه د یهودو دشمنی وه د مدینې طیبې په داخل کې دشمنان ډېر زیات وو هغې ته چې څومره مشکلات او څومره رکاوټونه وو په زموږ په دې وخت کې هغه نشته دی په دې وخت کې هم یقیني مجاهدینو ته دوه نیم سوه ملکونو دشمني وراوښتې ده دوه نیم سوه ملکونه ټول د مجاهدینو خلاف یو شوي دي خو دا نقشه بعینه د محمد رسول الله د صحابه کرامو هم وه لکه د نبي علیه السلام سره د غونډې دنیا دشمنۍ ته ملا تړلې وه خو بل طرف ته د نبي علیه السلام ملګري دومره هم نه وو کوم چې صرف په دې ډمډوله یا یوازې بچینګۍ علاقه کې دي بلکې یوازې زموږ د ښار کې څونه خلک اوسېږي دومره خلک هم د نبي علیه السلام ملګري نه وو خو دشمني بل طرف ته څه وه تمامې دنیا دشمنۍ او پتنۍ ته ملا تړلې وه د نبي علیه السلام مقابله کې څومره غټ قوتونه موجود قریش وو یهودو یهود څومره د مدینې په داخل کې هم اوسېدل د مدینې په اطرافو کې هم اوسېدل او د هغې سره یهود چې ن هغه ښه جنګیالی خلک وو جنګونو کې تجربې او اسلحون هم ډب یوازې بنو قینقا چې اووه سوه جنګي کسان د هغې سره اوسه وو ښه د اسلحونه ډب وو دارنګې بنو قریزه چې وو د اووه سوه نه د هغې جنګي کسان زیات وو بنو نذیرو ته وګوره هغه هم دغه رنګي وو منافقین مدینه طیبه کې څومره ډېر وو یوازې د احد د جنګ نه چې درې سوه منافقین د لار نه راوګرځېدل درې سوه صرف په هغه یو لښکر کې منافقین روان وو لیکن صحابه کرامو چې دا دونه دنیا دشمنۍ ته ملا تړلې وه دا کې نور څه نه وو خو صرف قرباني وه نو قربانۍ بنیادي وجه د قربانۍ وه که رکاوټونه مشکلات وو نو هغې ته ډېر زیات وو زموږ په نسبت باندې نو هر زمې دا کاو چې لږ د خپل ایمان تلل پکار دي نبی علیه السلام به مطالبه کوله وخت په وخت باندې چې ما له فقط پناه راکوي هل من رجل یحملونی الی قومه فان قریشا قد منعوني ان ابلغ کرام ربی داسې یو سړی شته چې ما خپل مل ته بوځي ځکه قریش ما پابندي لګولې ما له الله کتاب ته نه پرېږدي نبی علیه السلام به صرف دغه مطالبه کوله چې ما له پناه راکوي هیچا به پناه ونه ورکوله دا صرف د مدینې طیبې د انصارو خوشقسمتي وه چې هغې نبی علیه السلام صحابه کرامو له پناه ورکړه که نه په نوره دنیا کې د هغې پناه ته څوک نه تیارېده نن سبا همدا د هغه چا خوشقسمتي ده او سعادت دی چې یو مجاهد د هغه په وخت تېروي یا یو مهاجر کاستی او د هغه په کور کې وخت تېروي نو هر زمې دا کال الله تعالی دی صحابه کرام شانته ایمان مطالبه زمګو اغید مجاهدین سره کوم همکاری کړو یا د مهاجر صحابه کرام سره کوم همکاری کړو او زمونږ استاد کی ماته و چې په دې وخت کې اصل د مهاجرین مشتاق اوري چې نن سبا دنیا کې د القاعده په نوم یادېږي د مهاجرین مشتاق په وخت کې بنیادین د خلک دی د اغید مهاجرین سره دومره همدردی او دونه همکاری و چې خپل افسه تقسیم کړو نیمې کړو سره و نبی علیه الصلاة والسلام چه کرا ده دی مسلمانان میاش که دار ورولی جوڑا کرلا نو ده دیر ورولی نروستا نبی علیه السلام یو بلا معاهده وکلا چه ده جاهلیت آقا کم تعصب و زد عناد و آقای مسلمان زا ختم کو نو جاهلیت ده دور رسمون و رواجون و دیو بل سیو توڑا و اختلاف و او دارنگی ده جاهلیت ده وقت اختلافات او لانجه او دشمنیانی بی غار سی ختمی کلدی نبی علیه السلام در طول نه یه وعده واخسته ده او اغا وعده که ده یو بل سرا پا ده بانی تعاود دوشو چه پا دینی کارنه که با ده یو بل تعاون عمره استبا کو نبی علیه السلام یو خط ولی که او خط که صدفات ولی کد لکن نبی علیہ السلام داول هازا کتابون محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المومین و مسلمین من قراش و یسرب و من تبعهم نبی علیہ السلام یو خط ولی که چه دا خط دا محمد و رسول اللہ طرف نه دا دا مسلمانان ما بین کده چه آقا که قراش دی که دا مدینی طیبی و دا مکیه نراغلی که دا مدینی طیبی دی او یا نور خلق دیو ملگرکی و دیو شریک جهاد کی نو گورو من گوه دو قسمه مومنان و مدینه طیبه کی مهاجر و انصار یا روسته بچه نور خلق ده ده حکم ملگره که دل ده ده مهاجر و ده انصار و مابین که نبی علیه السلام یو لیکل وکل سخابری و پا خبرو بانی تی وعده واخسته یو لیکل وش یو خبر پاقی که ده و پا خط که چه اینه امت واحد من دون این ناس ده زن لی امت ده نور خلق و نعلاوه که مهاجر دی که انصار دی ده زن لی امت ده زن لی یعنی یو اسلامی خلق ده او برا خبر پای که داوه چه قرش با خپل زور حالت بانی خپل میز که با دیو بل ندیت ورکی خپل قیدی با ازادهی دارنگی انسوار چی دیو با خپل میز که خپل دیتون ورکی خپل قیدیان با ازادهی دیو بل سبا تعاون کی برا خبر پای که داوه چه وان در مومنین المتقین علا من بغا علیهیم کم چه مؤمنان دی متقیان دی نو دی با خپل مخالف مقابله که با دی طول یوی نو دیو بانی سو ظلم و زیاده کئی یا دو گناه کار کئی یا مسلمانان میند که شروع پاسات پیدا کئی نو دا طول با دی مقابله که یوی او بلا خبر اپ که دعوه چه یو مؤمن مر کافر پا سر که نقی ساز کی مؤمن را ولگید کافر مر کو دا مؤمن مر کافر پا سر که نقی ساز کولش نبا وجله کی دانگی دا مومن مقابلہ کی کافر مدد نکی گی او دا غین علاوہ دیر خبری پکی وی ہوئی وقت خارف کی دعوی چھے مشرک تا پناہ نور کولے کی گی مشرک آغا دا قریش و مثلا یوکاست ہے دعوی مال یا جان تا پناہ نور کولے کی مدینہ طیبہ کی او بلا خبر اکی داوه چه کلم یو خبر اکی اختلاف را لینا خبر با اللہ و رسول تا واپس کوئی پاگه که تقریبا طور شپارس خبره وی و دا شپارس خبر لن خلاصه و مقصده چه پا اسلامی و دینی کارونه که با دیو بسا تعاون کوئی مرسته بکوئی لن حاصل اندقه و نیو خانبی علیه السلام دی مومنان میز که ورولی جوڑا کلا دا دیر ورولی نعلاوه نبی علیه السلام او دا اغا وعدی مقصد داو چه دیتا با نکتلی کیگی چه دا مهاجر دی دا انسواری دی دا دا مکی دی دا دا مدینی دی دا دا او سنه دی دا آر سنگه چی و دا مومنان با دیو برسه تاون امرسته کی نو یو خونه بیال اسلام دا دیو منسکی یو روروری جوڑا کلا دا دیتا وجن دا اغی منسکی و بهترین معاشره اللہ تعالی قائم کلا یو اسلامی حکومت او یو اسلامی مرکز منسکر آره دین علاوه بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیو نو دیو تا بیت وقت وقت بانی تعلیمون کول دعوت بے ورکاو مذاکری بے ورسکولی داری اخلاق دا بے جوڑاول نیک عمال تا بے تیارول پاگی کوشش بے پیداکاو چی دیو کی خیستا خوی نراش خیستا عادات و خیستا عداب پکی راش دیو دا نفسون و دیو دا جنو تسکیه و کلیشی دیو ایمان نقوی و مضبوط شی نبی رشتان پر صحابه کرام بانی دا محنت عام کرد او دغا صفات اللہ صحابه کرامو کی پیدا کرد نر دغا صفاتو دوائی نام دا دیو مینسکی و بہترین و یو مثالی معاشره جوڑا شورا دکا نبی رشتان دا دیو قیادت کرد نر دا نبی رشتان پر شانه انسان چه دیو شریف قیادت کرد او اغا دا اغا قائدی نو پخپلا بانی دغی مینسکی اغا قسم قربانی تا تیاری کی نبی علیہ السلام کوشش پا دیو بانی دا کاو چی دیو دا نفسونو تسکیوشی دا دیو تربیت بے کولا پالنا بے کولا تعلیمون بے اوتا کول دا خیستا عمال و دا خو عداب و دا خو اخلاق و سعادت کول لکا دا غیر دیر نمونی دی عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام مدینی طیبی ترالی نزیر نبی علیہ السلام خواہ ترالم کلا چی تو ایما او قتل نعرفتو ان وشهو لیسا بی وشی کذاب زی پوشم چیر دادا مخ دروجن سری مخ نده نبی علیہ السلام مخ مبارک وشی ما او قتل تکا مخ کم عرض کلو نبی علیہ السلام داشت واجبه هستی و داغن یواجی دوستان نو ملگیر نو بلکی دشمنان تیام متاثر و عبداللہ علیہ السلام وی چی مدینی طیبی تا نبی علیہ السلام را ورسی و ما ای مخ تا او قتل نزی پوشم چیر دادا مخ داد دروجن سری مخ نده نبی علیہ السلام اولانی خبر دا وکلا چی ای ایوها الناس افشو السلام ای خالکو سلام خوروی یو بلد سلامون اکوی عجزان لطعام ورکوی نسیل رحمی خیال ساتای دشپی منزون اکوی نجانت تا براخیر شی نبی علیہ السلام دا خبری وکلا نگور دا دیس خبری دیو دیسی تعلیماتی چیر دی تعلیمات او دا اخلاق او دا ادا پیوشا کرشی ضرور داری میں سے خیستہ معاشرہ جوڑے دے رہیش اداری و خیستہ مرکز سرے قائم دے رہیش داری کی نبی علیہ السلام اتوال لا یدخل جنت من لا یأمر جارو بوائقہ اما سرے جنت نشی داخل دے لے چردر تکلیف نا گوانڈی پا امن نشی یعنی نبی علیہ السلام اتوال دعویٰ چی دا گوانڈی دیر خیر ساتھ ہے چی دا گاونڈی خیر ساتی پا خپلا معاشرہ برابری کی نبی علیہ السلام بوتو الان مسلم من سلیم المسلمون من لسانی ویدہ تعلیم بیوتا کھا مسلمان آوری چردد اللہ سا دا جبی نچا تا ذرہ و نرسی کی مسلمان آوری چردد جبی آد اللہ سا بل مسلمان تا ذرہ و نرسی کی نچی او صلی اللہ سا جبا نبی علیہ السلام بوتا دا تعلیمون اکول نچی پا جبا اولا سوان چا تا ذرہ و نرسی نو پا خپلا معاشرہ برابری کی نبی علیہ السلام بول اللہ یومن احدوکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه دا پر اسلام مومن کی درنش تر سوچ د مسلمان رو لپاره او شیخ وخت نی چې کوم څه د ځان لپاره خو خی چې دی یو شری کی دونه قربانی او دونه ایثار او همدردی او جذبه پکې چې د بل مسلمان ضرورت په خپل مخ کې کوي نه په خپل معاشره جوړي خبره ما چې دیو څه کوله چې نبی علیہ السلام یو خو مهاجر او اسلام کې ورورولي جوړه کړه په هغه به نکل وشو ناغین علاوه نبی علیہ السلام با تا دش تعلیمون اکول چه داغی جهن سازی با وقت پا وقت کیدلا داغی تسکیه با کیدلا داغی که خیسته عمال خیسته اخلاق و خیسته عداب راد اللہ تعالی عبادت و طاعت پا کیو نرده پا جا پاقی منس کیو بهترین معاشره جوڑه شده نبی علیہ السلام با تا دا تعلیم کهو چه ار مومنون اکا رجوع نواهد طول مومنان دا پشان دیو سری بانی دی لکه یو یو با انسان ده یو بدن ده که دا غصه سرگی ده تکلیف طول بدن تا تکلیفی که سر تا تکلیف طول بدن تا تکلیفی یعنی مقصد داره ده مسلمان ده پارا بزن خواه که او نبی علیه السلام بوتا دا تعلیمون اکوال چه المومن المومنی که البنیان یشد دو بعد و بعدن یه مومن ده بلده پار دیو بعده افشان تا یبادی پی یو بل کلکی ندقه اگه مومن با دیو بل پوشتی که یو بل بکلکی دیو بل لنگی بناوی چه مومن مومنی نه با دیو بل مومن بکلکه یو مخپیه نبینه نیسی نکه پختانو که دا عادت ته شیو روری لگا ترقی ہوئی کن دخپیانی کی افقات عبیت رات ہے دزان سے برابر ہے نا مومن با دیسی چا با بل مومن دخپیان اندر آلی شی راکایی بیانا بلکہ بل مومن پوشتی با کئی کلکایی بی نبی علیہ السلام بوتا داوید دا تعلیم بوتا کاو چال مسلم آخو المسلم یو مسلمان دا بل رور دے نبا یو مسلمان پا بل ظلم کئی لا یزیبو ہنا پی ظلم کئی ولا شمون بے کپا اور تا حوالا کئی چھو مسلمانی اب مسلمان ظلم نہ کئی چھو مسلمان پا بل ظلم نہ کئی پا خپلا معاشرہ برابری دانا یو مسلمان پا بل کپار تا ناوالا کئی لکانا سباری زمان مقبوضہ پاکستان کے مسلمانان نیولا کی او کپار تاوالا کی دا مسلمان صفت بدای چھ غبانی با مسلمان با کافر تا نہ حوالا کئی نبی او تبرید قدر خلق کوئی کہنا سری اسامہ دو وین غنڈ دنیا وران شو نو کدا غنڈ دنیا باندې ور بری او ٹوٹی ٹوٹی شی نام د شریعت حکم دار چې مسلمان به کافر تنا واده کیږي نبی راستا متدا تعلیم کا شو من کان پی حاجت اخی کان الله پی حاجت یو سره مسلمان رو حاجت پوره کی الله تعالی د حاجتونه پوره کوي چا د مسلمان نر دنیا یو غم درې کو الله تعالی به قیامت دوره جرمونه درې کی چا با مسلمان پردر وارت اللہ پی قیامت پورس پردر وارت ادا تعلیم بیوتا کاو چا مسلمان پردر آتے و بیجتی نکے و عزت خیر ساتے پخبر معاشر برابری نبی علیہ السلام اتدا تعلیم کاو ارحم من فی لوز ارحم کم من فی سما دزمکی والا بان تاسر رحم کی اسمان والا تاسر بان رحم کی دزمکی پا مخلوق بان رحم کی کنے لوی رحم اللہ مخلوق سرے اگر پا دین پوئے کارو دا دین نخبر آول قرآن و تا خودل حدیث و تا خودل دعوت منز خودل دا منز و عادت دا منز و روجی یا دا غاستا و دا ذکر و تلاوت و قرآن سا عادت کول دا لوی رحم دے پا مسلمان بانی نبی علیہ السلام و تا دا تعلیم کول چل لیس المومن باللزی اشبا و جار و جان الى جانبی اگر مومن ندے چل دے موری ڈاک پاکی گاوانڈی ہو گئی گاوانڈی بانی تکلیفی او دے دا گاوانڈی دا تکلیف نزان نخبر رہی نبی علیہ السلام بوچ دا مومن ندے او نبی علیہ السلام با اتوی سباب المؤمنی پسو خون دا تعلیم مسلمان تا کنزل کول دا گناہ دا دا مسلمان سا جنگ کول دا کوپر دے اسی اصلا مسلمان تا کنزل نکی دا ایسا قتال او جنگ نکی پا خفل معاشر جوری گی برابری گی عرض میں دا کول چی نبی علیہ السلام با دیو بان دس محنت کول دس تعلیم مات بیوتا کول چی پا خفل صحابہ اکرام دیو قربانی تا تیاروش دا غی منسکیو مثالی معاشر اللہ جوڑا کرده دانگی نبی علیہ السلام بوار چھے دلار نیو زری شدری کول دا صداقہ دا دلار نیو زری شدری کول دا ایمان یو حصر یو شاخی دے دانگی نبی علیہ السلام بدا تغییب و ملکاو دا تعلیمون بیوتا کول چھے صداقہ تو تو پی الخطوائی کمارید پی علماء النار دا صداقی دا وینا انسان گناہون دسی مری و ختمیگی لکا سنگا چھے پو وور بانی سر یخی بواری وور بری کنا تقریباً یہ خیو بوارا ولی ور مرش دا قرنگی دا صداقی و دا خیرات پا انسان گناہون ختمی گی دا نبی علیہ السلام مقصد داو دا صداقی سم یعنی دا غی دا سی وجبا جذبا بے پیدا کولا صداقو دا خیراتون سب عدد کولا نبی علیہ السلام بدا امبر چا ایو ما مسلمین کسا مسلمان صوبا نالا ورن چا ایو مسلمان تا ایو جوڑا جامی و آغست لی اللہ تا دا جنت دا شنو ریخم جامی و راغوندی چاہے وہ مسلمان تھا ڈوڑائی ورتا اللہ تعالیٰ پھر جنت میں وہ نفارا کوئی کی چاہ پہ وہ مسلمان بنی وہ اس کلی اللہ تعالیٰ پھر جنت اغا مہر شدہ شراب اس کی مہر شوی و خالص شراب دا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نبی علیہ السلام بدا ترغیب ورکاو چھے بلا جامع ورکی ڈوڑائی ورکی وبولا ورکی دا ترغیب بے ورکاو نبی علیہ السلام بدا تعلیم و تکاویت تا قلنا اولا بشق تامرتین دا جہنم دا اونا زانو ساتے اگر کدھا کجور ٹوکلائی کدھا کجور ٹوکلائی واسن دینے کی انو خواہ خبر اخشاتا ہوکا و بارحال دا ترغیبات پا نبی علیہ السلام ورکاول و دا تعلیمو نبی و تکاول چب دیو کی دا خسی پات پیدایش لکا منگوال مسلمان دیسی بر مسلمان تا سلام کئی دوڑای پی خوری اسی لرحمی خیال ساتی لگاوانڈی خیال ساتی وجبو پلاس مسلمان تا زرم نرسی دارنگی مومن دا مومن دا پارده یو پوشتی و مضبوطه یه دا مومن سا ظلم و زیاده نکی مسلمان پارده رارتی او دغه رنګي دغه هم تکلیف درې کوي د یو بل سره غمخورګي او همکاري کوي، دا صفات پکې. او مسلمانان په یو بل باندې رحم کوي، د یو بل خیر ساتي، یو بل ته کنځل نه کوي، د یو بل سره جنگ نه کوي، په یو بل باندې صدقه او خیرات کوي. نو دا ټول داسې کارونه دي چې د دې کارونو منځ کې د وینا یو جوړ د مسلمانانو منځ کې راځي، او د مسلمانانو منځ کې یو اخوت او یو همدردي او یو همکاري فضا جوړیږي. او دغرنګه د هغې منځ کې داسې یو معاشره قایمېدلی شي چې هغې به مثال دنیا کې موجود دی. وګوره، یو طرف ته به نبی علیه السلام دا ترغیبونه ورکول، لکه مثلا صدقې طرف ته به ترغیب ورکاوه، په بل طرف ته نبی علیه السلام به دا ترغیب ورکاوه چې ګوره د سوان نه ځان ساتئ، چا ته لاس مه نیسئ. د شریعت اصول او دغه داسې دي چې تاره ترغیب درکوي چې تر بل حق ادا کړه، که بل ستا حق ادا کوي او که نه ادا کوي، که بل ستا حق نه ادا کوي د قیامت پر ورځ الله تپوس کوي ته د بل حق ادا کوي. لکه نبی علیه السلام دا ترغیبونه ورکول چې خیراتونه کوئ، صدقې کوئ، په بل طرف ته به عاجزان او کمزور ته به چې ګوره سوال ډېر بد شی دی، که سوال دی وکړو د قیامت پر ورځ په مخ کې زخمونه به وي، مخ کې به دی کرښې نښې به وي، زخمونه به وي. نو بل طرف ته به غریبان هم دې نه ساتل چې ګوره چا ته لاس مه نیسئ. د نبی علیه السلام او صحابه کرامو کې خپله د ورکړو جذبه وټوله، د بل کوشش پیدا چې د بل سره تعاون وکړم. دا نه ده که نن سبا خلک یاره موږ څوک وسم نه کېږي، که غریبي ده، بې وسي ده، په خپله باندې مجبور یو. عثمان رضی الله عنه ته یو سړي خبره وکړه، ویل تاسو مالدارانو ته مونږ ډېر کړي یو، ځکه تاسو خیراتونه کوئ، مریان ازادوئ، حجونه کوئ، جهادونه کې پیسې لګوئ. نو عثمان رضی الله عنه ته وویل ته ما ته کړېږي خو زه تاسو ته کړېږم. عثمان رضی الله عنه وویل چې وړي سړی یو روپۍ ورکي او مالدار لس زره درهمه لس زره روپۍ ورکي، نو د غریبه یو روپۍ ته ډېره غوره ده دغه لس زرو نه. مثلا یو خان دی، ملک دی، مالدار دی، هغه لس زره روپۍ خیراتي ورکي. بل طرف ته یو غریب دی، غریب یو روپۍ ورکي، د غریبه یو روپۍ دا ډېره غوره ده دغه مالدار د لس زره روپو نه. عثمان رضی الله عنه هغه سړي ته دا خبره وکړه. نو د یو سړي مثلا زر روپۍ نشي خیراتي کولی، سل به خیراتي ورکولی شي، که سل نشي ورکولی یو پنځه روپۍ خیراتي ورکولی شي، که پنځه نشي روپۍ خیراتي ورکولی شي، که دغه نه نبی علیه السلام نیمه ټوکړه د کجوري، دا خو دې وخت کې خو دا سړي وسېږي نیمه ټوکړه د کجوري ورکولی شي، که دغه نه نبی علیه السلام اسانه طریقه ګوله دی کاو، نبی علیه السلام یوه پیاله اوبه زیاتې ورارته وه د ګاونډي په نیت باندې، دا خو هر سړی کولی شي. یعنی دا سوچ په کار دی چې د بل سره تعاون وکړم، د بل سره مرسته وکړم، دا نه چې بل نه ټول مرسړی په تمه کي او بل ته سوچ وکړي که یو ګیلې او پیسې او مروړې دي. شره د زما سره پلاني وخت کې ته ګوره دا دغه و ما ته جواب ونه کړو او ځان یې راباندې ناغرض وکړو او بیخي زما ته پوس ونه کړو. یعنی ته په ځان کې داسې جذبه پیدا کړه چې ته د مشر خیال وساتې، د کشر خیال وساتې، د غریب، د ګاونډي، د خپلوانو، د رشته دارو. نبی علیه السلام څومره عاجزي وه د نبی علیه السلام، نبی علیه السلام سم د دنیا خاص کاروبار ونه مخکې مونږ عرض کړی و، صرف پنځویشتم کال باندې د خدیجې رضی الله عنها مال یې اخیستی او په هغوی باندې شام ته تللی او تجارت یې پرې کړی و. نو نبی علیه السلام د دنیا داسې خاص کاروبار او روزګار او تجارتونه او مالداري نه وه، خو عایشه رضی الله عنها ورته څه وایي، خدیجه رضی الله عنها چې کله پرې وحی راغله نبی علیه السلام زما یېره وشوه چې مړ به شم، عایشه رضی الله خدیجة الکبرى رضی الله عنها ورته څه وایي، وانک لتحمل الکله وتکسب المعدومه وتقري الزیفه وتعین علی نوائب الحق. وایي تا به الله تعالی نه شرمی ولې، ځکه ته د خلکو پیټې پورته کوې، ته مې نور مېلمستیا ورکوې، د غریبانو سره مرسته او مدد کوې، د خلکو بوجونه او پیټې په سر باندې اخلي، په چا کې چې دا صفات یې هغه الله تعالی نه شرمی. نبی علیه السلام په خپله باندې د هغه عاجزي وه، د هغه هېڅ مالداري نه وه، خو د دې باوجود مېلمنو له مېلمستیا هم ورکوله، د غریبانو سره مرسته هم کوله، د خپلوانو د خپلوالۍ خیال یې هم ساته، د خلکو هغه بوجونه او غمونه بیا هم په سر باندې پورته کول. لکه ډېر خلک داسې که نه، بیا مولیانو کې دا مرض ډېر زیات وي، ټول عمر ترغیبونه یې په ظاهر د چاندو او د انفاق، خو په خپله باندې دا سوچ نه کوي چې دا چې نفس سوا په ضد ډېر محتاج یم، چې زن یو روپۍ خیراتي ورکړم، زن مدرسې خدمت وکړم، یا د جومات وکړم، یا د مجاهدینو سره مرسته وکړم، یا په بل یو دیني کار کې یو روپۍ دو روپۍ ولګوم. نو هر مسلمان نه داسې جذبه پکاري چې هغه کې په خپله باندې دا احساس چې د دې خبرو سره ټول عمر د شي کنه سره راجمع کېدو کې فکر او کېدی کې سوچ یې کوم طرفه براسته ونه شي او څوک به یاره یو پنځه یا لس او سل او زر روپۍ راکړي. نو نه ته دا کوشش کوئ چې د بل څه د زر روپو ته یا د سلو یا د یو پنځه روپو یا د یو روپۍ تعاون او مرسته وکړي، خو نوري سنې د لاس خدمت خو به د یو چا کولی شي. مفتي عبدالرحمن د دیوبند مفتي و چې کله باران کېده نو ګاونډیان له بناوې سمولې، نو دا خدمت خو کولی شي که نه یو ګاونډي دی نو هغه یو خدمت او ضرورت پیدا شي په هغه کې ورسره مرسته وکړه او تعاون ورسره وکړه. نو عرض مې دا کو چې یو طرف ته نبی علیه السلام صحابه کرامو ته به ترغیب ورکاو د کارونو، لکه مثلا د صدقې ترغیب به ورکاو، بل طرف ته غریب ته به دا ترغیب ورکاو چې ګوره ځان مستغني که ځان بې پروا که، مخلوق ته لاس مه نیسه، مخلوق به ځان محتاج کوه. خو بهرحال نبی علیه الصلات وسلام د دې و قیادت کاو، هغه د دې و قائد اعلی و، هغه یې قائد اعظم و. چې د محمد رسول الله شان انسان د یو سړي قیادت کوي، د محمد رسول الله شان یو هستي د انسان تربیت او پالنه کوي، او د محمد رسول الله شان یو انسان د یو سړي تزکیه کوي، نو په خپله به هر قسمه قرباني ته تیار شي. مخکې موږ عرض کړی صحابه کرام دا دومره قرباني ته ولې تیار و؟ دا شپږ وجه مو ذکر کړلې. یوه وجه کې د قیادت وه، چې د هغې قیادت چا کاو؟ قائد اعلی او قائد اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو. چې یو سړي سره محمد رسول الله شانه قائد موجود وي، په خپله به قربانۍ ته تیاری، ځکه نبی علیه السلام داسې یو هستي وه چې د هغه نه یوازې دوستان نه بلکې دشمنان ترې هم متاثره وو، په هغه باندې عاشقان، بلکې د هغې نه وروسته سلفو په دور کې داسې خلک تېر شوی چې د نبی علیه السلام نوم به یاد او د هغه د نوم څه به جړل. امام مالک رحمه الله هغه نچا د ایوب رحمه الله باره کې تپوس کړ، ایوب سختیانی په نوم یو عالم و محدث و. امام مالک ویل چې زه تاسو د هر چا نه حدیث بیانوم، نو د هغو ټول نه ایوب سختیانی دا ډېر غوره دی، ویل ځکه دس هم د دوه کاله تیمات دس حج کړی دی. وایي کله به چې د ده مخکې د نبی علیه السلام نوم چا یاد کړو، نو دغه عالم به دومره وجړل چې زموږ به پرې رحم راغی. د نبی علیه السلام به دونه احترام به کو، هر کله چې ده د نبی علیه السلام دومره احترام کو، نو په دې وجه بیا ما د هغه نه لیکل شروع کړل او حدیث به مې ترې لیکل. امام مالک رحمه الله باره کې پخپله راځي چې ده مخکې به چا د نبی علیه السلام نوم یاد کړو، د ده رنګ به بدل شو، دونه محبتي و د نبی علیه السلام سره، دونه احترام یې د نبی علیه السلام به کو، او ټیټ به شو، کوږ به شو. چا د دې باره کې تپوس شو کوش ستا مخکې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړي نو ستا رنګ بدیږي. نو ده وویل، امام مالک رحمه الله وویل چې ما داسې علما لیدلي وو لکه محمد ابن منقدر، چې د هغه نه به مونږ د یو حدیث په باره کې تپوس وکړو، نبی علیه السلام د حدیث باره کې نه به دونه وژړل چې زموږ به پرې رحم راغی. بل واقع یو عالم ذکر کړی، جعفر ابن محمد، او کله به چې د نبی علیه السلام حدیث بیاناو نو خامخا و درس پرې ورڅه کاو. ویل ډېره زمانه پورې به زه دفعه راتلم راتم، امام مالک وایي، خو چې زه به کله ورلم نو دی به په دې درې خبرو کې به ده یو کار خامخا کاو، یا به مانځه ولاړو، یا به چپ ناست یا به قرآن لست. دا د دې عالم کار، یا به مانځه ولاړو، یا به قرآن لست، یا به چپ ناست، بې پردې خبرې به نه کولې. خو د نبی علیه السلام نوم به چې د ده مخکې چا یاد کړو، د قرآن کې لپاره قرات، او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث به چې بیانول، نو بیا درس به نه خامخا درس پرې ورته کاو. بل یو واقع ذکر کړه، عبدالرحمن بن القاسم رحمه الله چې د هغه په مخکې به د نبی علیه الصلاة والسلام نوم چا یاد کړو، نو د ده رنګ به داسې ژر شو لکه ینه چې دې وتلې، او د ده ژبه چې وه د هغه وچه به شوله، خبرې بیا نه شوې کولی. د نبی علیه الصلاة والسلام دونه هیبت، دونه اثر و په ده باندې، او دونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی وردا پچلکی چرد پران کی بجلوارا جو به وچ شول دول اثر دی عالم بانی کی دا عبدالرحمن بن القاسم رحمه الله بلا عالم ذکر کرے عامر ابن عبداللہ وداو فمخ کے بشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو دی عالم بو دوم راوجل چھ د پسور کی بوخ کی خاتمہ شوری د امام زہری رحمه الله حرج ذکر کئی چھ داو فمخ کے بشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو ناو بانی بدس یو حالت را رش گوئے کہ دین تا پی جنے و تو دین پی جنے دو اثر و پیوشو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج عارض میں داکاو چھے دا نبی علیہ السلام نا خلق شمرا متاثر ہو صحابہ کرام دا خدا آگا فدایان اٹول دا رین روس تو بے سلف صحیح کہ دونا وقت احترامو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا واقع ذکر کئی امام مالک یو عالم ذکر کرے صفان ابن سلیم پرن بانی وی دا بڑیر جیت عبادت کاو لیکن کله به چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم یاد شو په یو مجلس کې نو ده به دومره وژړل چې دا مجلس نه به خلک خواره شو دی او په وجه کې ناست و ژړل به یعنی سلف صالحین داسې و د نبی علیه الصلاة والسلام دونه قدر او احترام و د هغوی په زړونو کې دونه هیبت یې و د هغوی په زړونو کې او دونه یو څه مینه محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو عرض مې دا کو چې صحابه کرام چې دا دونه قربانۍ ته تیار وو د هغوی وجه ډېرې وه خو یو قیادت د نبی صلی الله علیه وسلم وو چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغوی قیادت کاوه نو خبره هم د دې نه شروع کړې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو اول یې جمعه جوړ کړو د هغې نه وروسته د مسلمانانو منځ کې ورورولي جوړه کړه او په هغې باندې د مسلمانانو نه وعدې واخیستلې چې په دیني کارونو اسلامي کارونو کې به یو بل مرسته کوئ هغه کوم قومیت یا عصبیت یا د جاهلیت هغه کوم اختلافات چې بیا دشمنۍ او پتنې تېرې شوې هغه هر څه به د منځه ختم وي دا فرق باندې چې دا د مدینې دی او دا د مکې دی دا د اوس نه دی او دا د خزرج نه دی او په هغه کې ډېر شرطونه مونږ ور شپاړس پورې شرطونه وو خو د هغې خلاصه هم دا خبره وه چې دینی کارونو کې به د یو بل څه تعاون او مرسته به کوي او د هغې نه علاوه نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته وخت په وخت باندې تربیت ورکاوه تعلیمونه به ورته کول بیانونه به ورته کول د هغې د نفسونو تزکیه به یې کوله هغې ته به یې ښه اخلاق ښودل ښه بلکې په موجوده دور کې مفتي محمد شفیع رحمه الله هغه به وایي دا خبره کوله چې اسلامي اصول او آداب او اخلاق او اعمال داسې دي چې که یو کافر دا اصول خپل کړي نو هم ترقي وکړي اسلامي چې کوم اصول او آداب دي خو بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم به د هغوی تربیت کوه د هغوی پالنه به یې کوله د هغې قیادت یې کوه د دې وجنه صحابه کرامو مابین کې الله تعالی یو مثالي معاشره قایمه کړه او د مسلمانانو یو مرکز جوړ شو مدینه طیبه چې د هغې د یو دارالخلافې غونې حیثیت لاره د دې نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم د یهودو سره یو معاهده کړې وه دا معاهده خو هغه وشه دا د مسلمانانو مابین کې شوه وه کوم چې مسلمانانو د مکې یا د مدینې که اوس وو که خزرج وو یعنی انصار او مهاجر د هغې منځ کې دغه معاهده شوه وه چې د یو بل سره دیني کارونو کې تعاون کوو د دې نه وروسته یو بله معاهده د یهودو سره شوه وه چې د هغې بیان به اینده تعلیمونو کې راشي قولو قولي هذا استغفر